człowieku antybiotyk nie pomoże. Człowieku to idzie jak halny fala w zielonym kolorze. Ogarnia pomoże aż po samej kurz. Czy ty rośnie gór przy tym wrogom tej muzyki? Ej, powalone styki mają przeciwnicy nasi. Mam gotowe zapalniki, czekają na rozwój akcji. Od sytuacji niezależnie wirus się przejmie. Działanie ma potężne, jego bazą jest podziemie. Kolejne miasta, na warstwiata fala. Trzymaj dziewczyny z dala, bo znów szał ciężki je ogarnia. Jak malaria niesie się we wszystkich kręgach. To epidemia, słana gandzia, uwalnia się cała ziemia. To GMP w miarnie plastikowy beat. I jak karuzela wkręca życiowy poker w mi. Obala mi stereotyp, mamiący masy. Szalej kliszy, czar, pryz, nadchodzą w te nowe czasy. Ziomek, powiedz, jeśli widzisz, że to kuma. Zaraza, malaria, wchłaniamy cię jak dżuma. To buja. I dzieciaku nie ma chuja, żeby ściągnąć, bo każdy niepotrzebna klawiatura. Są koleżce na tak i kobiety na tak. Zielony herbzak, a wciąga cię jak krak. Uwierz mi, człowieku, nie ma sytuacji, pat. Przecież też masz talent, pokaż na co cię stać. Ej, siedziałem kiedyś grubo zadupcony w domu. Nogi wyjebane na fotelu, czaisz ziomuś. Nie chciało mi się nawet podrapać po dupie. Leniwa niedziela po sobotnim locie w klubie. Na sprzęciku słuchałem sobie tu bitu. Nagle poczułem ból, jakby mnie wpierdalał pitbull. Co jest, kurwa, słyszę jakieś głosy w głowie. Słuchajcie teraz uważnie, co wam tu powiem. Pogadzio mafia i przyjmuje leci sery. Będziesz dużo jarał i zarażał tu tereny. Komunikować się z nami będziesz poprzez data. Nie próbuj się butować i nie licz na farta. Szok, kurwa, ty, nigdy się tak nie naśpałem. Latam po pokoju, jakieś dziwne zwiedy miałem. Szarpię moją babę, pytam, też to słyszałaś? Ona na to jebi się w łeb i weź to zbadaj. Dobra, głęboki oddech i dzwonię do zioma. W myślach mam obrazy, że skoczę jak jakiś monar. Nagle mojej myśli przerywa tu głos słuchawce. Słyszałem to samo, bracie. To epidemia i musimy to rozkminić. A może do dar Boży nie ma skutku bez przyczyny. Biorę OCBK i zawijam grube lolo. Szacham się głęboko, jestem ready, kolo. Ero, ziomal, widzę, że nas zrozumiałeś. Cieszy nas twoja postawa, że nie wytykałeś. Czysty umysł będziesz miał tu od tej chwili. Bo nasza muza leci, unika debili. Nie ma na to leku, to jest gorsze niż ebola. Już buszuje w twojej głowie jak Hańka w kartonach, hola. Czujesz się chory, chora, szukasz porad na chora. Nie ma na to antidotum, lecisz tora, tora. Masz typowe objawy, skaczą nogi, wity bania. Sąsiedzi skaczą z okiem, bo bity znają do zajebania. A jak się budzisz, to już leci w bani cugiem. A jak zasypiasz, dęczycie jak Freddy Krueger. Ciągle to nucisz, synu, czy coś z tobą nie tak? O Boże, panie doktorze, czy to zespół Tureta? Ha, ha, ha, to gadzia mafia wiruskowy. Wymięka ptasia grypa i wściekłe krowy. Pod oczami masz podkowy, 2-4 cię niesie. To wyciąga cię z alkowy, penetrować miejską przestrzeń. Nie bój się, daj się ponieść, mam nowinę, będziesz żył. Podaj dalej wirus i lecimy w siwy dym. Mówię, tobie to gra, niekoniecznie po kolei. Pierdoli mi się w głowie, przeszło od zeszłej niedzieli. Skleić myśli nie potrafię, choć nie powiem, jest ciekawie. Tak jakbym się na jawie, lecz mam lekką obawę. Słyszałem pewną sprawę, tylko mówię, nie zeświruj. Daleko od rewiru, ale krąży jakiś wirus i roznosi się jak dżuma, zakrada niczym juma. Pod płaszczem swoich przybrań działa tak, że nikt nie kuma. Nie zdradzi się po szumach i po śladach swoich kroków. Działa po zmroku, w dymu obłoku. Od kłopotów zawsze z dala, kruszy i zapala. Niech dociera wszędzie, gandzi, mafi fala. Jeśli tobie to nie siedzi, to zawsze tym ziomala. Salam alejkum. Wa alejkum salam.